dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Kijk eens, schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Ah, lekker buiten eten staat voor de deur. En je bolbezorger. Met servies en glazen van onder andere Serax en Leonardo. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Fantastisch veel voordeel vind je bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken. Zoals Axe, Dove en Rexona. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Nieuws. 5 uur. In Italië is een van de meest gezochte maffiabazen opgepakt. Dat gebeurde in een regio onder Napels, waar hij met zijn vrouw en kinderen in een luxe resort verbleef. Daar vond de politie ook tienduizenden euro's cash. De maffiabaas zou opdracht hebben gegeven voor een wraakmoord. In Amersfoort is een huis beschoten. In een raam zitten meerdere kogelgaten. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten, wel dat er geen gewonden zijn. De burgemeester heeft het huis gesloten. Volgens RTV Utrecht was de politie daar vorig jaar ook, na een melding over een steekpartij. President Trump waarschuwt Iran dat de tijd om een deal te sluiten bijna op is. Hij stelde eerder 6 april als deadline, dan moet de straat van Hormuz open zijn. Zo niet, dan valt die energiecentrales aan. Op sociale media schrijft Trump dat het nog 48 uur duurt voordat de hel zal losbarsten als die zeestraat dicht blijft. En wat een afgang voor Liverpool vanmiddag in de FA Cup. De ploeg van trainer Arne Slot die verloor kansloos van Manchester City met 4-0. Qua prijzen doet Liverpool alleen nog maar mee in de Champions League. Landskampioen worden kan al niet meer en eerder werden ze ook al uitgeschakeld in de League Cup. Het is overwegend droog, begin van de avond op meer plaatsen zon. Vannacht dan is het bewolkt en harde wind, code geel in het noordwesten. Morgen is het paaseieren zoeken tussen de buien door. Maandag moet je ze gevonden hebben, want anders smelten ze weg. En dat was het nieuws op 538. Ja, heb ik net mijn voortent van de camping opgezet. Ja. Krijgen we code geel. Altijd wat. Goed, Jelte en het verkeer. Wel een paaskleur, hè, geel. Dus ja, dat is wel lekker. Hoort wel een beetje bij, ja. Er staan files op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. Staat 25 minuten en verderop is de weg dicht vanwege werkzaamheden. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 16 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en de Lekbrug, daar 33 minuten. Flitsers op de A2 Den Bosch-Eindhoven, 158.4. Op de A4 tussen de Grenzen en Bergen op Zoom bij 246.1. De A16 Dordrecht-Breda, 37.0. En de laatste op de A27 Breda. Gorkum bij 31.1. Oh, jongens, hier komt weer iemand binnen met een herrie hier. Jongens, ga weg. We zijn net klaar met het verkeer, man. Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Ongelooflijk! Er rijden al 1 miljoen MG's in Europa. Dank voor het vertrouwen. Om het te vieren maak je nu kans op een proefrit tot wel 1 miljoen minuten in een gloednieuwe MG. Dat is bijna 2 jaar. Winnen? Kijk op mgmotor.nl. Are you drinking my Müller milk protein? Huh? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist. Begin met het snoeien van die hoge heg. En voor je het weet, heb je een schitterende pergola in je tuin gebouwd. Deze week met Praxis Plus. 20% korting op een artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Dit paasweekend. Dag en nacht. De 1000 beste house tracks aller tijden. Ja, en wat staat er op de draaitafel? Real to Real onder het element Go and Move, The Boss on the Run en Edward Mould. Dit is So Roots. 658. Onder andere opgestemd door Michael. Echt waar, het blijft een geweldig liedje. Als de hemel een achtergrondtune zou hebben, zou dit het zijn geweest. 657. The biggest bangers of all time. The House Top 1000. 538. Eigenlijk naar deze lijst? Dat ik in een psychiatrische kliniek zit. Oké. Okay. Je hoorde de Bas in Under Radio 538. The House Top 1000. André van der Bos uit Nederland op 657. Ja, mooi feitje wat Mark net vertelt. Jij hebt deze track een keer gehoord bij iemand wat ik die niet in de set zou verwachten. Nee, dat was Dimitri op Dance Valley ooit. Fantastisch. Dat was die plaat net uit, zeg maar. Ja, terwijl het een houseplaat is waar je normaal hoor je iemand erachteraan zeggen, haal die munt aan de kassa. Het is natuurlijk wel echt een, echt een kermisplaat. Ja, we gaan nog een keer achteruit. Rijen rondels kunnen erin stappen. Ja, dat zeg maar, een beetje dat. Ja, maar toch wel een banger gewoon. Als je hem weer terug hoort. Hij staat er niet voor niks in. Nee. Hij zit heel goed in elkaar. Ja, het is heel slim gedaan. Ja. Lekker zenuwachtig, alsof je met je Super Mario aan het spelen bent, zeg maar. Maar het was een one-hit wonder, hè? Ja, one-hit wonder. Lekker. 658, dat vond ik wel echt een traktatie net. Die Edward World Soul Roots, 1994. Mocht je denken, wat is er met de radio? Nou, dit is de 58 House Top 1000. Doen we het hele weekend richting Pasen. 24 uur dag live, ook de nachten met onder andere de bedenker van deze lijst. Koen Bom, Erwin van der Bliek. Giel Beelen is gewoon op deze zender te horen. Het gaat dit weekend allemaal helemaal door elkaar heen. Dat is lekker. Ja, Mark van Dalen, weet jij nog waar je was toen Real to Real die I Like the Movie uitbracht? Ja, dat was in Rotterdam was ik toen, bij de radio natuurlijk. Ja, dat was een sensatie. Turbulentietijd, dat was een hele bijzondere plaat natuurlijk. Ja. Een lekkere inknaller. Een lekkere inknaller, ja. Ja, en dan is ook nog die, dat vervolg, zeg maar. Werd er toch een minder grote hit, die Go On Move, dat wel in de lijst. Op nummer 656, Real to Real, in the House, Top 1000. Give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb, give me the bomb your body. Shake your body so the man can't see, woman. Shake, shake, shake your body. Shake your body so the man can't see, woman. Move, move, move your body. Move your body so the man can't see, woman. Move, move, move your body. Move your body so the man can't see, woman. Original man, stunt man, until the dungeon. Have no style, have no pattern. All of the girls, why you come a mission? Run the university, run the nation. Now tell some, yeah, Jackie and Karen. Body love good, never wind their bottom. In America, Canada, and England. Move your body, girl, every time, move it in emotion. Woman, you're cute, you're a dance combination. All over the world, all over the nation. Body love sweet, to a wind their bottom. Ring to spring, summer or autumn. Up and down, up and down in emotion. Love it so much, it gives me commotion. Like them hips, curves and buttons. Run the body, girl, stop, stop, what? Move, make your body groove. One, move, the funky groove. One, move, make your body groove. One, move, the funky groove. Move, move. Britannië voormalige fotomodel deze Tina Cousins werkte samen met de Duitse DJ Sash voor Killing Time. Nummer 655 in de House Top 1000. En zo wandel je door de straten van Parijs. Hey, David Guetta. Hoi. Dag Punk, wat goed. Ooit een grote hit geweest rond het EK voetbal deze ook nog.

Dit is de 538 House. Top 1000. In your soul. 538. 651. Put me your body down. Put me down to the ground. In de House Top 1000. Erik Eerthuizen, beter bekend als Eric E. En een van zijn hits. Boogie Down op 538. 538. The very best in house music. The House Top 1000. Ja, elk jaar is het paasweekend weer genieten. En terug naar mijn jeugd ook vooral lang geleden. Fantastisch dit. Jongens, wat een lekkere beat. Aan het genieten. Ook de politie, regio Rijnmond, luistert mee naar de House Top 1000. Dennis, Jelte en ook Mark van Dalen in de studio. Goedemiddag, nog steeds. Zo. Mark van Dalen, hoe vaak draai je nog per maand? Per maand, 2-3 keer, denk ik, zo ongeveer. En dan vooral de thuisavond, classic feesten. Ja, met dat je, zijn natuurlijk de allerleukste. Dat is krent uit de pap, hè? Ja, dat is mooi, hè? En dat leeft ook enorm. Dat leeft enorm en het zijn allemaal leuke feesten waarbij de ouders komen, maar die dan ook vaak hun dochter of zoon meenemen. Die ken ik nog van vroeger. Ja, precies. En dit is mijn zoon. Ja, fantastisch, toch? Nou, en het wordt allemaal niet meer zo heel laat, hè? Dat is ook wel lekker. Nee, het is lekker overdag feesten. Heerlijk. Het begint om 2-3 uur 's middags. Ik moet dan meestal een uurtje of 5-6. Dus ik ben voor het donkere ben ik weer thuis. Oh, heerlijk. Keurig ook, hè? Dan s'avonds weer op de bank Netflixen. Heerlijk. Ja, lekker man. Hartstikke goed. Mark van Dalen in de studio te gast. En we hebben natuurlijk ook gezellig luisteraars die hebben gestemd. Anton, goedemiddag. Hey, goedemiddag Dennis. Zo, hoe is je weekend tot zover? Nou, hartstikke fijn. Leuke muziek. En mijn vriend heeft geholpen met een bankstel in elkaar zetten net. En ondertussen de House Top 1000. Ja, dat zijn altijd van die klusjes waar je echte vrienden voor vraagt. Hè? Bankstellen in elkaar zetten. Zo is het. Ja, met z'n allen. Het gaat een stuk soepeler met een beetje lekkere muziek, toch? Zeker, zeker. Ja, de lijst is heel erg goed dit jaar. Nou, wat goed. Is er al een biertje open gegaan ook? Nou, ik moet je eerlijk bekennen, er zitten er twee aan het bier en ik heb een 0.0'tje, want ik moet de auto nog rijden. Okay, ja, dat is heel goed. Heel verstandig, heel verstandig. Hey, Anton, waar heb jij gestemd? Ik, John Cutler met It's Yours. Wat een goede track is dat. Oh, dat is die... Zeker. Ja, leuk. Ja, dat was altijd een mooie openingsknaller. Ja, en waar ging je toen een beetje op stappen toen deze gedraaid werd? Nou, ik was zelf resident DJ in Bumpers in Den Helder. Kijk. Ik draaide heel regelmatig muziek. Met de kocht in Eindhoven bij Freaky Music. Oh, wat leuk man. Ja, de 12 inches heb ik allemaal thuis nog staan. Maar ik denk dat ik een paar duizend heb staan. Je woonde in Den Helder en je haalde je muziek in Eindhoven? Dat klopt inderdaad. Toen was de benzine nog niet zo duur. Ja, dat is... Nou, dat ging met de PostNL. Dus Hein die belde me donderdag. En dan luisterde ik alle muziek. En dan via de telefoon. En de volgende dag kwam het met PostNL kwam het thuis. Fantastisch. Zo kan het ook. Ja. Ja. Zo kan het ook, ja. Gemak dient de mens. Hey, leuk. Nou, weet je wat? Ik heb een goed idee. Als jij hem nou zelf even aankondigt. Want hij staat op nummer, moet ik even spieken, 650. Oké, hier komt hij. Hier komt op nummer 650 John Cutler met It's Yours. Live vanuit Den Helder. Live vanuit Den Helder. What makes you journey into the night and take flight on a pursuit of musical bliss? Chasing beats through ghetto streets to a dungeonous temple left by our soul descendants in a quest for peace, energy, and light. If you were to find this temple, do you have the knowledge to enter the temple? Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. Now it's yours. If you feel it in yourself, I know the light of this. Acquiring entrance to the temple is hard but fair. Trek through God-forsaken elements because the reward is well worth the journey. Stay steadfast in your pursuit of the light. The light is knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? If the fire burns within your heart, that now it's yours. If you feel it in yourself, I know the light goes through. You stay true to your quest, so let the beauty that is the musical universe engulf you. Recharge your spirit, purify your mind, touch your soul, and give you the eternal joy and happiness you truly deserve. And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. The truth is no decline and flow and soaring through the world. It's a fire burn within your heart that now it's yours. If you feel it in yourself, I know the light goes through the storm. sampletje. Sheila B. Devotion, Alcazar, Crying at the Discotheque. 538 presents House Top 1000. Nou ja, vooral als de bouncer je niet binnenliet, dan was je Crying at the Discotheque. Zeker. Bij de deur. Het is ook zelfs Nile Rodgers overkomen. De chique hit. Geweigerd? Ja, hij is geweigerd. En daar is die hit uit ontstaan, die Freak Out, zeg maar. Want eigenlijk was de titel dan Fuck Off. Ze waren gewoon boos. Nou, terecht waarschijnlijk. Ja, ik denk dat veel producers bij de Berghain dat gevoel hebben gehad. Dat ze een hit moesten maken omdat ze niet binnenkwamen. Ja, dan kun je 100 hits per dag maken. Ja, precies. Het is de House Top 1000. Ik zie zelfs een foto, leuk, van Jeffrey. Dennis, een foto van mij en Mark van Dalen in 2015... in het Park van Trooien in Den Haag. Wat zag je er goed uit al toen, Mark? Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja, het is toch een bepaalde gave, is het natuurlijk. Ja, zit in de genen, die knapheid. Ja, zeker een zonnebank op zolder ook. Of, ja. Ja, ja. Mooi. Hé, hey, wat lekker. Jij gaat vanavond met beentjes omhoog? Ik ga dadelijk iets met mijn benen doen. Ik weet niet wat, ja, maar ik ga er in ieder geval vandoor. En wat een spinningles voor je geboekt. Oh ja? Ja, ja, ja. Ja, dan kun je straks naar Wessel en Rick Romein luisteren in de spinningklas. Nou, ik ben wel heel benieuwd wat zij allemaal hebben. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Armin natuurlijk met het vervolg van de House Top 1000. En dat is ook wel leuk voor de nachtbrakers. Vannacht Koen Bom, Erwin van der Bliek. Met een heel gezellig publiek, een heel gemeleerd publiek ook vooral. Ja, geweldig. Alleen maar legends. Alleen maar legends. En ja, in de nacht klinken de tracks ook gewoon lekkerder. Dus blijven luisteren. Hey. Richting de tweede paasdag voor de ontknoping. Mag ik jullie bedanken ook voor de uitnodiging? Nou, ik vond het heel gezellig. Ja, hartstikke gezellig. Leuk dat jij er was. Ja. Ja, leuk. Tot gauw weer. Lacheman van de Tune Saloon in de Lexion tot 2026, Mark van Dalen. Ja. Het is mooi dat we het mee mogen maken. Hij leeft nog steeds. Ja man, lekker, lekker, lekker. Mark van Dalen, danken wij. Het is 12 minuten voor 6. Je krijgt nog Calvin Harris en The Disciples. How deep is your love? En ken je deze nog? Far East Movement en de Bingo Players. Get up, rattle. Op 648 in de House. Top 1000. Crazy, my crew is hella waving. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. I'm just getting started. Get up, get up, get up. Pump, pump the volume, you feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We in the house and we here to stay. Around the block, fill that red cup to the top. Birthday shots. Doesn't matter who you are. Look around, we in the stars. Round the world, we party on. We go all night strong until we gone. Get up, get up, get up. Pump the volume, we feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We in the house and we here to stay. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? Devotion, are you?